Oberu on ebestel. Pemzeg vet penat. Ogen tu disken de Judea a gelene dar vredeur, mar ne nem lakit ket da veza am drochet, ervis custum Moises ne helit ket beza salvet. Turmut a brutade ga salva ze trepol, Barnaba, a gin I, a nek d'un tomi gevoe. Neuz e vo divizet e pin fe Paul a Barnaba a ginien noa le zo zoez da gaud an ebestel hag an enaour dion e Jeruzalem diwar ben ar gunense. In eta lak den ent gant an ilis a dreuz as Fenikia a Samaria en ur zan evella distro ar bagane douz due a kalz a levenez a zegasen gant sed an ol vredeur. E rue de Jeruzalem e voen degemerd gant an ilis an ebestel hag an enaourien hag tegemen joan kemmen en deoa doue gerde drezo. Met sevel ardeaz en oen nep inien nou eus kostezen ar farizianet a oa deuet dar feiz. Lavarud ardein e oa ardet am droha tud ar broadu a gouchemen dezo mirdut lezen voizez. En em voda ardeaz neuze an ebestel hag an enaourien da selu da dost ouz ar gudense. Goude en em guzulia e pat pel per da savas dal vardut. Brudeur, hui a war penoz ad algan devezu kenta en eus due ma dibabed en utuez. Evit ma cleffe ar baganed eus ma gennu ma unan komz a chelumat a ma kretfen. A due, an a vezer da chalonu en eus roe testenia a duganto, dere rei dezo ar spert santel ken kuls a dimni. En eus gret difach ebe de trezo magi, peguir en neus neted dre ar feiz o chalonu. Bremo eta, per ag lakit due en apru en ur samma war chugan distkibled ur ieu, nom ke be gwez da zugen na gontadu na nion unan, met dre chrazo notru Jezus eo e credeon bezan salvet en evelep duarde agin o unan. Tevel ardeaz un engruez abeiz, hag eche lau jean Barnaba a Paul o tezerdevel an ol sinu a berzudu en deva du e gre drezo e tuez ar baganet. Pa oezet ganto de goms, jakez de dro en em lakaz de levardut. Brudeur, ma xilauet, Simeon en eus dan nevelet penons a daleg ar penkenta en eus pledet du e da denna a duez ar baganet ur bobl de ano. Ad an drase e ken son komzu an dugon erdion, evel ma zeo skrivet, gude se e teun en dro hag ehat savin telten David hag a oakwezet, e dismantru a at savin, a lakad ar din en dro en e flom, evel ma vo klasket an otru gant ar perzest eus an dud hag an ol vroadu de diet dam anu, a lavar notru a lag an traus se da veza an a veza da viskoaz. Se tu per hag e varnan me ne dler ket degasi a reuz ar broadu en nem dro ouz due, med epken ez eus da gemmen dezo diwerdi an trau sotret gant idolennu a riboderdez a chik muget ag ar guat. Rak Moizez a daleg a remziadu kosa en eus e pepker tud o prezek hag o lennan eza beb sabat er sinagogennu. Neuze e kavas mat an ebestel hag an enaourion a un an gant an ilis en e feiz, dibab inien nou eus eus oez, do c'haz da Antiokeia gant Paul a Barnaba. Iuda lesan noet Barsaba a Silas o dao deet ma de touez ar vredeur. Skriva ar rejon kemen ma da gaz dre o daouarn, an ebestel hag an enaourion ou predeur dar vredeur da douez ar broadu a zo chomen Antiokeia e Siria hag e Kilikia. Salut! O vezan klevet e oa eit inien nou eus an touez du trubulia gant o chomzu a da drechala o sperdedu, tud not de oa ke kemmen a durdez diganim, on eus divizet ol a un van dibab kanadet da gaz betegen noch gant or brudeur kard Barnaba a Paul. A rema hag o deus gwestle do buez da brezeg anno on otru Jezus Christ. Kaset on eus deoc eta Iuda a Silas. Dezo ivez da zegemen deoc dele gomz an evelep trau. Divizet on eus ar sper zantel a ni on unan chome plakat same bedouar noc en tu on dan trau retma. Diwerdi a chik bet kniget dan ni dolen nou ar gwaad a chik muget ag ar riboderdez. Ma dar defot och enem virut diuto. Ken avo. In eta bet kase denent aziz kennaz da Antiokeia. og vez an bode d'an dud e rojon ar lizerd. Goude len e voen laouen gant a c'henners a oen. Iouda a silaz a oa ivez diou gant erdion an ezo, ar doa skuzulioù d'ar vredeur hag o startaz en o feiz gant ur bredezegen ir. O vez an chomet ur pennat, e kemerjon ent ar gerd en ur gimiadi al peoc diouz ar vredeur da gauden dro a re o devoa o chaset. Ogen, Paul la Barnaba, a chomaz en Antiokeia o kelen hag o c'hemban gant meur a inial ke lumat komz an otro. Goude ur pennad, e lavaras Paul da Barnaba, distrom da wella denni ar vredeur e kemen kerd on eus embane denni komz an otro. Da wellout penoz emañ ar bet ganto. Met Barnaba a fele dezankaz ganto ivez Yann lesanouet Mark. Paul avad, ne oa ket ali da gemer a darde ganto an inien devoa en emzisardande dioto e Pamphilia, hag a oa chomet ep mon a gevret ganto da labourdet. Ken taer devoa an trao ken etrezo, men emzis partijon an el dioz egile. Barnaba a gemer a smart ganta hag a bignas en eo lestr da vond da giprenes. Paul eus edu, ovez an dibabet silas, a ia skuit, fizio de graz an otru gant ar vredeur, treuziare a siria a kilikia en ur startad an ilizu. Chouizek vet penat. Tizud a reaz goudese derbe a listra, a setum a oa enno un diskib leano timoseos, a oa evam ur iusevez de dar feiz, med da d'ur gresian an eza. Testen ima da veze ur doet deza gant ar vredeur a oa e listra hag en ikonion. Paul a zivizas kas enez gantan, e kemer ar deaz eta hag eom drocha. En abek dar Iusevion a oa erran vredeuse, ra gouzout ar re an ol e oa e da d'ur gresian an eza. Dre ma tremenet dre a cherduse, e roin dezo da vierdud a reolennu bet divizet gant an ebestel a gant an enaurion eus Jeruzalem. An ilizu a iaeo ar startad er feiz hag a fone dre an iverd a grederion a zeiz da zeiz. Treuzi a rejon Frigia hag a c'horn bro Galatiat o vezan bet arzet gant ar sperdet santel da gemen ar gomz e ron vro Asia. E rutoz da vro Vasia e hezajon mont da breze gibitinia ogen nero asket sperd Jezus o tre dezo den ober. Treuze de Tamisia ganto et iskenjon betek Troias. E padan nons, Paul en devoe erwele diges, Macedoniad a oa en esav, o pedian neza gant a chomz ou ma. Treuze da zon e Macedonia dors quazella. Bet gantan ar wele diges se, e klas gijom kerken mont kuit da Macedonia o kredi start en devoa due orgalvet da gaz dezo a chelumat. Savet in ur vage Troiaz e ver dejom wardeen da Samotrake, hag en devez war lech da Neapolis, hag a chono da Filippos, hag a zo kerkenta ar gevren se eus Macedonia, hag en drevade nivez. Chom ar dejom ergerse da dremen un nebet devezio, da zeiz ar saba de zejom er mez eus tor du kerd wa ribre ur ster e lech ma veze gred ar beden. O vezan a zeze de komzem gant ar meche da oa bod denno. Hag ur vaouez, e c'hanno Lydia, machadourdez li mestra eus tiatirde a zo lerdez due a che laoe a c'hannom. An otru a zigordaz dezi e c'halon denem stagan ous komzu Paul pa voe bet badezet i a geziziegez e ar reaz dim ar beden ma. Ma varni dezon me ur grederez d'an otru, deuet da chomem zi, hag ur redi a ar reaz. Un deis ma zedom o von da lechpedi e kav jom warnent, ur vates dalchet gant ur sperd divinur. Umo a zega se kalz a chan di mistri gant e du gant erdes. Ago ton warn lech, Paul a ni a juche warnom. An dud ma zo servigerdion dan du e uel merbet, a de gemen ar dion dioch ent ar silvidiges. Ober ar deas kemen se merda zeves. Met skuiz ganti a ben ar fin, Paul a zistroaz hag levardaz d'ar sperdet, gou c'hemen ar dandid en anno Jezus Christ mon er mez an ezi. Hag ez eaz er mez da c'houlse en eon. I mistri avad, o wellou de waet kuid o sperde da c'honit hag rogaz e Paul hag e Silas hag o stlejaz d'an agorda dier hag ar varnerion. Hag o vezañ o c'haset betek ar bretordet e lavarjon. An dud ma lak a dispach da sevel en ar c'herd rag Iusevien ez int. Hag e prezegon gizioù neket do treet dimni, romanet, de gemer nag eulia. An engru ez en em savas en oenet hag ar bretordet o vezañ laket di framma o dilia diwarno a c'ho c'hemennaz o c'hel a strenna. Pode vo skoet ganto ur c'hal za dolioù e toljon an ezo en toulbach en ur c'ho c'hemmen da ardener ar prizon o diwalgan evez. Ema o vezan degemerde d'ur seurt gou c'hemmen o zolaz en toulbach diabarz hag a stardaz o zareit e kefiou kwant. Wardro anternoz, Paul a Silas a bedi en ur gant a meldiou da zoe hag ar prizon idia chelaoe. A greiz ol, e c'horvezaz ur c'hrendou ar braz, ken e voe ar jell diaz ez an toulbach. War an tol, e tigordas an ol zordiou a gerdeou an ol azistagas. Di unet gantse, ardener ar prizon, pa welas digor dordiou an toulbach, a denna ze gleze gant ar sonj denem laza, o krediou a techet kud ar prizon idi. Met Paul a grias dezan gant ur vouez grenou, na ket dober droug dit te, rak ol ema o mamma. O vezan goulennet goul ou et eus neuze da ret denem deurdel o krena e arz treit Paul a Silas. Agouz o c'haz er meiz e lavar da zouto, o trounez, petraz ur ret din ober evit bezan salvet. In ar despontas, kred en otru Jezus, hag evi salvet, te a da diegez. Hag displek jon dezan komz an otru, ken koulz ad arde ol a oa en e di. Hag o vezan o c'hemerdet gantan d'an urse eus an nons e wel c'haz o goulioù. A warn tol e voe badezet eo hag e ol dut. Ober ar reaz dezo pignat de di, hag e servijaz dezo da zebri, hag nem laouena ad ar reaz gant e ol dieges o vezan ma deva kredet de doue. Pa voe deuet an deiz ar bretordet a gasaz a liktordet da lavardout, lez an dut se davant. Degemen ar deaz ardener ar prizon a c'homzouse da bol, kase do deus ar breditordet urz du lezel da von, bremanta, ider mes, a kerzi der peoc. Met Paul a lavardaz da liktordet, skor jezet om bet diragan ol, ebbez an bet barnet, ni keo de durdion roman a c'hanom a stlapet en toulbach, a brema, eo e kuz e lakon a c'hanom er mes, ne voket. Dezo da zon brenemant da c'haz er meiz. Degemen ar deaz al liktordet da ar bretordet a c'homzouse, spontet ol pa glevjon e oan keo didurion roman, e teujon da gomz braouto, hag o vezan o degaset er meiz e petjon an nezo da bella dusker. Ur wej er meiz eus an toulbach e zejon da di Lidia. Gwellout ar dejon ar vredeur en dro evide o c'hen nerza, hag oudese loc'h akut. Seitek vet penat. Treuzet ganto Amphipalos hag Apollonia ez Erujon e Thessalonike e lec'h mo devo ar Iusevion ur sinagogen. Ervez ma oa kustum d'ober, Paul a iaz do c'havout, a tri sabat lec'h ouz lec'h e tabutaz ganto diwarben ar skriturioù. Displega arde ar stern ezo, en ur lakad an ad dirazo, penonz e wardet da Christ gouzanf hag atsevel adouez ar rivardo. A penonz meza ez eo ennez a zo a Christ, Jezus, an inni a zegemen an deoc'h. Inni ennu an ezo a gredas a gavoe gonezet gant Paul a Silas, a c'hoaz un niver braz a chrisianet a zo lerion due hag un toulat brav ar roages ar den kuel. Med ar Iusevion, krog ar warizi enno, a za stumaz diwar blasen ger, un toulat a lionet, hag ar remma o voda an dud en dro dezo a lakas tous mach da sevele ker. Don ar dejon dirak tiason, o klask Paul a Silas do c'has dirak bodade gar bobl. Met pa chomen eb kaudan ezo est lez jon jason a diskible dal dirag ar bolitarket. En ur gerial, Arrese, hag o deus trefuet ar bet a bez, amma emeñ, a jason ar do degemer dezo. Arrese ol al labour a enep kemen a diurioù kezar, pa lavardon ez eus ur roue al, Jezus. Lakad ar rejon birvil en engruez hag er bolitarket gant a c'homzouse, hag ar remañ ar redi a siasson hag ar re all dar re kre da barz bezan diebet. Ar vreder, dius tu e kreiz an noz, a lakas pol a silas da vant kuit da verdoia. A degwez o den no ez ejon da sinagogen ar Eusevion. Ar remañ avad a oa ael loc a sperdet eget ar re desalonike. A degemer ar rejon ar gomz gant mal braz. Bemdez e vezen o selout piz ouz ar skritur du da welout daoust hag evel sev. Kalz an ezo eta a gredas. Kenkouls hag etouez a c'harrisiandet, groagez a lignez vad hag un toulat brav a oazet. Met paouez a Eusevion Thessalonike e oa bet embannet e berdoia ivez gant Paul komz due e teujon di da laka den no c'hoaz berv a strafull e touez an dut. Diouz tu neuze, ar vreder a lakas Paul da guita de trezeg ar mor, met chomarde a Silas a Timoseoz en no. An brugerion Paul a gasaz an nez an beteg a tenne. A distre ar de jon gant ar gouchemmen evit Silas a Timoseoz, da zon a chentan ar gwell an beteg en no. Tramedo Paul en a tenne ouzo gortoz, e save drugen esperdet pa wele an ol idolou a oa leun ar ger seganto. Divizout ar re er sinagogen gant ar Eusevion hag a zo lerion due a givez war an agor da bemdez gant ar re a veuze o tremen. Inien nous oken eus ar brederordion epikordiat a stoikat a iae de gaut. Darna lavarde, pe trafel d'an drail ur komzou man lavardout. A darnal, war da seblan due eudestren ema o prezak. Rak Jezus hag an atzavdigez eo ar peza embanne. E gemer ar dejon neuze ganto hag e gaz dirag an ar reopagos, en ur lavarout, daoust hag e c'helom gouzout petrae ar gelen adurez nevez se, az isplegez, rak traouiskiz az e gazez betegon diouz kouarn, felout ar dadim eta gouzout petra fel diz lavarout. An ol ateneidi hag an diavezidi an neze den ouzouez ne dremenen oa anzer gant netra al ebet nemet lavarout pechelau an evezintiou. Neuze Paul en e save kreiz an Areopagos a lavardas Ateneis, gwelou dardan ez or epep kinver ar re religius san eus an dut. Rago vale dre ou ker hag o harvesti ouzo sevenadur eus sakr em eus kavet zoken un auteur skrivent war ni dan doue di an av. Ar pez a lidi deta, eben an aout, eo an drase a fel din kemendor. An doue hag en eus gret ar bed a kemen a zoen, mestr ma zeo dan neu ad an douar ne manket o chomen templou gret gant daouarn an dut. Ha ne ket ken nebet gant daouarn tud e vefe servijet e velpen divije ez an trapedra peman e unan o rei dan ol buez a galan a peptra. Diwarn den epken en eus gret ol ouen an dut hag o laket da chom warn douar a bez. Merket en neus an dud urz amzerdiou ar bloaz hag ar zou o an eza adurd. Dezo da glas doue a da c'halou dre forz ta stornat e gavout. Evit gwir, nema ke pel dius pepini a c'hanom. Ragenna eo evevom, e fivom, hag e maom mo vezan, evel mo deus lavarda divez inienu eus ar varzet a zo deoc. Eus e ouen ez om ivez. Pe gwir vezo meta eus gouen doue, ned leom ket sonjal ez eo an doue el ez envel ouz aour pe achan pe ven stummet gant ars a gijin an den. Met setu doue an koa et gantan an amzerdeu se a ziwiz yeges, o tegemen bremant an ol dud e pe pler kaout keus, rak divizet en neus un deis mat le barnen nan ar bed a bez gant rehizder dre an den en neus merket a kretaet dira gant ol gant ne at savidigez a douez ar rivardo. Klevout mennek eus a tsao ar re vardo, ar re ma, ar re guap, ar re al la varde, da glevout ar daim dior ar ben se ur wechal. Evel se eo eze as pol diouto. Koulskoude e nienno ur zar oazet en em staga zoutan aga gredidas en o zouez denez an ar re opagiat ur vao eze hano damardis ar re oal ganto. Triwer vet penat. Goudese, Paul, kuited a ten e gantan, a zeaz da gordintos. Eno e kavaz ur Eusev, e anno a kuila, genidig eus ar pontos, nevez deuet eus Italia, gant priskilia, eroek, da eul gouchemen Clodios dan ol Eusevien davon kuidot roma. Paul o dar empredas, Agnabek men devoan evelep mi sherganto e chome en ozi da la burda da gevert. Ragober urion tel tennu e wan drevischer. Prez a garde er synagogen beb sabat a klas goni Iusevien agressionet. Met pavoe de gwezet silas a timoseos o ton eus Macedonia en em west la spol a gren dar prezegerdes o testenia dar Iusevien e oa Jezus a Christ. Ogen, dira gwene bies, ago blasfemu, e reja ze zili adutto ag e lavardas, u quad da vezan war u pen, di nam on me, a di war vremen e zin dar baganet. Neuze o vezan et quid a hano e ze as da di un den anuet titios justos, ad order due, awa e di arp us ar synagogen. Crispos, rinner ar synagogen, ag redas en otru gane ol dieges a calz corintidi o clevut pol ag rede ag aveze badezet. Un onze veze lavardas un otru dere vele diges da bol arabat dit caudaon, met comz anadavket, arag mezo ganit, aden ne laco ez ar noar nud dober drug ditte, arag ur bob ni verdus adut azo din er germa. Chombarde az en nobloaz a c'hwechmis o kellen en ozwez comz due. Da c'hulz med o galion pro consul bro a haia, en em savaz a unan ar Iusevion a en epol. E gaz ar region dira galles varne, en ul lavardut, emo a glas goni dan du da azoli due, nun doare kontrol da lezen. Edo pol von da zigerdi echen upa lavardas galion dar Iusevion, ma vige menna eus ur felladen pe ur gwardol benag, et eg emergen u klem, Iusevion, evel mazeo reis. Met pegur emo ar goz diwar ben gerriu hag an noiu a diwar ben u lezen e c'hui ar c'hunan, deo c'hui da voelout. Bez an barner war an trause, me ne fel ket din. Hag e kasaz an ezo kui deus al lez varn. An ol neuze o vez an kroged e sostenes, renner ar synagogen, en em lakaz de gana dirag al lez varn, met galion ne re van ebet ousse. Paul a chom as c'hoazen no kalzig amzer. Da c'hude e kimiadas diouz ar vreder hag e kemeras ar vag e trezak sierdia. Ganta e oa priskila hag a kuila. Touzout en devoa e ben e kenkrea, rag ur gwest l'en devoa gredit. E a riou da region en Efezos. A Paul o leza zenno evit mon e unan dar synagogen da gomz gant ar Iusevien. A gremma a c'houlennas digantan chom ir d'o c'hamzer, med na santas ket. Kimiadi ar reaz en ul levardout, Ur wechal et istroin du quellot, mar plij gant due, a cuitad ar reaz Efezos. Duarte de Cesarea, e pignas da saludi an ilis a gudese diskenda Antiochea. Gudi ur pena d'amzer dinno, e ze a zendent a darde o tremen diustro dregorn brdo Galatia a dre Frigia, en ur startad an ol diskiblet. Ur Iuseu, Apollo ze anno, genidig eus Alexandria, Un den ela vardaneza awa eardu en Efezos, bardeg ewa war ar skriturio. Enez ewa bet kenteliet war entan otru ag entane de galon e prezege ag kelene pervez ar pez a selus Jezus, evitant da an naud epken ba dezion jan. En em lakad ar reaz eta da gomz gant ar dizieges ar synagogen, met priskila ag aquila o vezan e glevet en kemerdas ganto hag az isplegas dezan per vessor ent due. Dere ma c'hoanta e mon kuit beteg a c'haia, e c'hali a start ar vreder dezan en ober hag eskriv joan don diskeblet ar rei de gemer dezan. O vezo a erru ed enno, e erro az dere nerz a c'hras, kalz sikur dar grederion. Rag gant nerzeges e tiz ar benne ar Iusevion dira gant ol, o tiskwez anat dere ar skriturio eze o Jezus a Christ. Na un tec vet penat. E keit amedo Apollos e Corintos, Paul, treuzet gantan ar Gorebro, az ist troaz da Efezos. Eno e kavaz un nebet diskiblet, hag e lavardas de ezo? Daust agar sperret santel och eus de resevet, poch eus de gemere dar feiz? Hag i da respon. Met, non eus klevet zoken e ve fe ur sperret santel? E pesat stum neuze e mezan, och bet badezet, Hag e lavarjon, vadezion yon un eus bet. Paul a respontas, yon en eus roed ur vadezion hag eus idiges, o lavarud ar bob kredi en inni a zefe war e lec, da lavarde de, e Jezus. Ou vezan klevetse e recevjon ar vadezian en anno an outro Jezus. A neuze, Paul ou vezan a stene de zaouar nou arno, et te a zoar nou ar sperret santel, agenem lakjon da gomz Jezu a da ziuganda. Et rezo ol ar oazet se a oa un dousen ben agonezo. Mon ardeaz dar sinagogen, agenno e komzaz gant ar diziegez e patrimizvez. Preza garde di war ben ruan teles due o klask gon id ar sperdedu. Beden abeg da inien nu a chome kallet a diskredik o war gomz eus an ent dir agon dut, echenem zis rannaz diuto e sachaz agostez zis keblet agnem lakaz da brezak bemdez es koltiranos. Kemen se abadaz dauv loaves, ken klevas ol an ezerdion Asia, ken Eusebion, ken Grecianet, komz an outro. A burzudu dreist voutin ar daidu e drezao ar an pol, ken eveze a walc zoken lakad war ar glanvourdion mouchouerdu pe lienennu o devoa stoket ouze gorf evit ma pe lafe diuto a chlinvedu a mazafekuid an druk speredu. Med iniennu eus an argaserdion diaoulet iuzeu o vondon dre arvrdo, a glas kazives distagan war ar re o devoa druk speredu anu an outro Jezus en eul levardu, O kur fedi ardan dre ar Jezus se e ma Paul o prez de ganeza. A bez eo a seiz map diur pen velle kiuzev e an o skeva o hober de velse. Med eil gerdia ardeaz dezo an druk sperdet. Jezus a an avezan, a Paul e chouzon piue, chui avat, piua! A go lamat ganto an den edo enna an druk sperdet ardeaz e vestre warno an eil gude e gile. A kemen e oal gasaz an ezo ma zeo en noaz a gloazot ol ma terjon diouz an tise. An trase a zoaz da vezan an avezet an an ol du do chom en efezos. Eusebion, pe hrdesianet, age savaz aon gant an ol age voe meulet braz an o an otro Jezus. Kalzoz a re o deva kredet a zoed a an zao a da zisklerdia o gualuberu. Un tulak bradav eus ar re o deva gret tolio u da zegase o leordio da zevi diragon ol. Istime de voe ar predizan ezo, hage voe kavet et alveze anterkan mil pezachant. Evel se dre halu don otru ez ae ar gomz war griski a war granvat. Gude an ol dar vuduse e laka as pol en isperde tremen dre Vakedonia aga Chaia evit monda Jerusalem. Alavaru dare, gude ma vin bedenno e vorret din gwellout Roma ivez. Kazardeaz neuze da Vakedonia dau eus eskoaze lerdion, Timoseos, Agerdastos, a chomardeaz ur penat c'hoaz en Asia. War dro a c'houlse eo e c'hoar vezaz dispach, un an braz en abeg d'an ent. Un den anouet Demetrios, awa un orfebour an neza hag a oberdie templu a chant da Artemis, a bourcha segantse de vicherourion gounidou noan ke dister. O bodan ardeaz, kenkulz hag a re a save laboriou evel hag e lavardaz dezo, gwazet, gouz dardi deo an oberderdez se ardo dim on ez amant. A setu, gwelu dardit, klevu dardit penoz neket epken en efezos met ogoz en Asia abez en neuz ar pol se gounezet a sachet war e lec ur marrea da dut o tiskleria neket dweet a re a vez gret gant daouar nan den. Risk lazo, neket epken evidom na zeufe diskret war ar michert met ivez eo santu alan duez veur Artemis a zo e riskl da vez an kontet vitnetra da c'hortoz na vefe diskart braster an inni e ma Asia abez hag an ar bed ol o ke e la an ezi. Diwar da c'homzo se leun a gonard e iurent braze Artemis an efezidi. Leun ide voe kert gant ar veskadek hag an ol nem strinkaz a unan war zu a c'hoardiva en ur sach a ganto ar Vakedonidi, Gaios hag Aristarkos, kumpanionet Paul. Paul avad a fell le dezan mont dirak bodadeg ar bob, med an diskiblet ne lez jont ket an nezan d'ober. Inien nou zoken eus an aziarket hag a oa mignonet dezan hag as a stud betegen nan de bedi da chom eben nem lakad en argol e c'hoardiva. Dar na yuche an drama, dar nal an drahon. Rag ne oa ar vodadek nemet kemmesk, hag an darn vuian ne vuian ket pe evit tra o devoa enem vodet. Neuze, tu da douez an engruez a lakaz Alexandros da von ar diouz evien ouz e vont a warlok. Alexandro zo vez an gret sin gant ez orn a glaske displega e sonj dirag ar bopl. Met pa wezio de oa ur zuze van neza, enem lakaz an nol da grial a un vouez e pad an diou ur vez benak. Braz e Artemis an efezidi! Ar sekretur er fin o vez a abaskaed an engroez a lavardas. Efezis! Piuta eo an den ne oar ket ezeo kert Efezos mirurdez templ Artemis braz hag ez keuden kouezet eus an neo. Pe guirdeta ema an trause a eus da beptabut eo dled d'or chom sioul ebo ber netra dievez. De gase d'or eus ar oazet ma, met no deus gredet netra di sakre, na lavardet blasfeme bet e kaver an douez. Mo deus eta Demetrios hag ar vise rordion a zo gantan tan malou d'ober a eneb da zen pe zen, ez eus brejou barn, ez eus proconsulet. Dezo da zo gant klem. A mochez en turon da se trapedra da zivizu diwar de ben e vordo e diskoun dezan er vodada kerde olioc. Rag e risk le maom na vefet an mal dim bez an gred un tol dispar gant ar pez a zo c'harvez a diario. Pa neus abek ma de bet on lak fe bardek darden ta kon neus an dol padek ma. Diwar da chomzu se e tistrolaz ar vodadek.